Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 kwietnia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na warszawskim placu Piłsudskiego będzie odsłonięty za kilkadziesiąt minut. Na początek łączymy się z naszą reporterką, która śledzi dzisiejsze obchody. Na wcześniej ceremonie rocznicowe były m.in. na powązkach wojskowych. W serwisie Trójki powiemy też o patrolach z kamerami na mundurze w Radomiu. Już za pół godziny kulminacja obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Na placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięty zostanie pomnik ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Dokonają tego rodziny osób, które zginęły. Na placu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. I na placu Piłsudskiego gromadzą się tłumy. Wiele osób przyniosło ze sobą biało-czerwone flagi. Wszyscy wyczekują na 15.30, bo to właśnie o tej godzinie zaplanowano uroczyste odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej. Cieszę się bardzo, że w końcu doczekaliśmy się momentu, kiedy upamiętnimy śmierć tych ludzi. No, dobre miejsce, bo to jest takie miejsce godne, bo wiemy, że to jest największa tragedia. Odczuwamy właśnie tą niezwykłą atmosferę. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, delegacje z całego kraju. Będą wyjątkowe chwile. Może to będzie moment, kiedy znowu społeczeństwo polskie się zjednoczy. A w tej chwili rozpoczyna się wspólna modlitwa, koronka do Miłosierdzia Bożego, która poprzedzi to uroczyste odsłonięcie pomnika. Czarny, kamienny monument, który symbolizuje trap samolotu, odsłoni w imieniu rodzin smoleńskich prezes PiS Jarosław Kaczyński, a kilkanaście minut później zostanie również odsłonięty kamień w miejscu, gdzie 11 listopada stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I po tej części uroczystości głos mają zabrać prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. A z placu Piłsudskiego w Warszawie mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Wcześniej ceremonie rocznicowe odbyły się m.in. na powązkach wojskowych w Warszawie. Rano uroczystości zorganizowały władze Warszawy, później politycy PiS. Na powązki przybyli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Członkowie kilkudziesięcioosobowej delegacji złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej, a także przed pomnikiem upamiętniającym 96 osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wyjaśniał, że politycy PiS w ten sposób uczcili wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku. Nie tylko przedstawiciele rządu Jarosława Kaczyńskiego i działaczy, członków Prawa i Sprawiedliwości, posłów, ale także wszystkich poległych. I dzisiaj chcemy w ten sposób uszanować i uczcić pamięć. Hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej spoczywającym na Powązkach oddał również prezydent Andrzej Duda. Witold Banach, Polskie Radio. Ukraina powinna pozostać państwem tranzytowym dla rosyjskiego gazu. Tak podczas spotkania z prezydentem Ukrainy mówiła niemiecka kanclerz Angela Merkel. Ma to oczywiście strategiczne znaczenie dla Ukrainy, dlatego bardzo wyraźnie podkreślam, że budowa Nord Stream 2 bez uzyskania jasności, w jaki sposób zostanie zachowana znacząca ukraińska rola tranzytowa, z naszego punktu widzenia nie jest możliwa. A więc uznajemy, że nie jest to tylko projekt ekonomiczny. To oczywiste, że ważną rolę w projekcie odgrywają czynniki polityczne. A to pierwszy raz, kiedy niemiecka kanclerz przyznaje, że Nord Stream 2 to nie tylko inwestycja gospodarcza. Dzisiaj w Berlinie rozmawiała ona z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką. Zapewniła go, że nie dopuści, aby przed budową Nord Stream 2 Ukraina straciła znaczenie jako kraj tranzytowy. A Poroszenko ostro skrytykował inwestycje. To jest czysto polityczny projekt, który finansuje Rosja, stwierdził. Patrol z kamerą przypiętą do mundur. Tak było w Radomiu. A tamtejsi strażnicy miejscy pilotażowo pracowali z kamerami. Test wypadł pomyślnie. Dzięki analizie nagrań wyeliminowano błędy i podniosła się jakość interwencji, mówi szef radomskich strażników Grzegorz Sambor. Miało to na celu i usprawnienie pracy, i wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, tak żeby ta praca była zdecydowanie lepsza w odczuciu naszych mieszkańców, ale również w przypadku jakichś tam kłopotliwych, niejednoznacznych sytuacji, żeby nam również pomogła w rozstrzygnięciu spornych kwestii. Zdaniem Radomian test, a potem zakup kamer to dobry pomysł i uzasadniony wydatek. Oczywiście. To zależy, czy ma to chronić funkcjonariusza, który dokonuje tej interwencji, a często gęsto tak jest. Ci, co nie mają nic do ukrycia, no to nie muszą się bać. A klient, nie wiem, ten sprawca też może jakoś to wpłynie na zachowanie. A tylko w marcu radomscy strażnicy miejscy interweniowali blisko 2000 razy. To był serwis Trójki.

życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na duszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej co się skończy źle. I jeszcze nie długo. Dziś pan Jerzy Duduś-Matuszkiewicz kończy 90 lat. Jeszcze w Zielone Gramy, o czym nie wszyscy pewnie pamiętali, to jedna z jego kilkudziesięciu kompozycji, które mamy na zawsze w głowach. Zebrane razem w antologii, która jest naszą płytą tygodnia, robią ogromne wrażenie. Przyznam się bez bicia, nie zdawałem sobie sprawy, że dorobek pana Jerzego jest tak szeroki, tak wszechstronny, tak wielogatunkowy. Jego miłością pozostał do dziś jazz. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. Wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy nie winni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Jest rok 1956. Jerzy Matuszkiewicz jest współzałożycielem grupy muzyków nazwanej później Melomani. Podczas pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie zespół prowadził słynny nowoorleński pochód ulicami miasta. Pan Jerzy Matuszkiewicz jest także autorem hajnału festiwalu, który po raz pierwszy wykonał solo na rozpoczęcie 40. festiwalu Jazz Jamboree. Oto przepiękne, wzruszające nagranie archiwalne z Sopotu. Melomani zawsze wchodzą z hałasem na scenę. Proszę panów. Jerzy Matuszkiewicz. Andrzej Trzaskowski. Alojzy Tomys. Andrzej Wojciechowski. Witold Kujawski. Witold Sobociński. Antoni Studziński. Starzy weterani i bojownicy o bezkompromisowy jazz w Polsce. Bessin Street Blues. Thank you. Pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie, rok 1956. Minęła przed chwilą 15.20. Oto, co pan Jerzy Matuszkiewicz napisał we wstępie do naszej płyty tygodnia, czyli dwupłytowej antologii swoich utworów. Wiele lat mojej wędrówki po trudnych ścieżkach muzycznych zaowocowało m.in. kilkudziesięcioma utworami, tak zwanymi małymi formami, a czas ich powstania nazwałbym moją przygodą z piosenką. Kilkanaście wybranych przeze mnie kompozycji chciałbym państwu zaprezentować. Są to piosenki z różnych okresów mojej działalności, posiadające specyficzne cechy brzmieniowe z czasów, kiedy były realizowane. Część pisana na potrzeby filmu i serialu, inne pisane na potrzeby estrady czy anteny. Wiele z nich zdobywało nagrody na festiwalach i uznanie odbiorców w plebiscytach i ankietach. Wszystkie mają spory atut. Są opatrzone tekstami moich przyjaciół, a zaśpiewane przez znanych i miłych mi artystów. Jeżeli słuchając ich doznacie wrażenia, że to są dobrzy znajomi, którzy umilają wam codzienne trudy, będzie to dla mnie największą nagrodą. Jestem kobietką, co niezłomne ma zasady. Mój mąż, mój dom, to tylko w życiu liczy się. Ale czasami z domu na mnie nie ma rady. Upojna siła i nie będę kryła, że mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, i tobie także o to chodzi. Widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani ser. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się. Ale i ciebie pcha kokosiu nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. I jeszcze jeden cytat z pana Jerzego. Musiałem sam studiować harmonię, fakturę muzyczną, orkiestrację. Musiałem dokładnie poznawać brzmienie instrumentów. Musiałem przebyć długi etap od improwizacji jazzowej do operowania większym zespołem, który pozwalał na rozmaite stylizacje. Ale najtrudniejsze było dla mnie przeniesienie pomysłu muzycznego na papier. To oczywiście bardziej opowieść o epizodzie, znaczy nie epizodzie, o karierze jazzowej pana Jerzego, bo jak przed chwilą zauważyliśmy, swoje piosenki, które stały się ogromnymi przebojami i do dziś mamy je wszystkie w głowach, potraktował nieco lekko, mówiąc, że to po prostu jego przygoda z piosenką. Oto kolejna, Kalina Jędrusik. Każdego dnia się za mną snuje. La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie co knuje. I nikt i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły georginy i przez pięciu linie moich dni powoli płynie ze mną w dal. I dręczy mnie, i tak się ze mną opiekuje. La Valse du Mal, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej trafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans było wokół coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia wciąż za mną snuje. La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuję. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczy po im na pięciolinii moich dni. Być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie kaszy mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Skusisz mnie, walczyk, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Za dwie minuty będzie w pół do czwartej po południu. Jeżeli chodzi o jazz, nie jestem pewien, czy to pan Jerzy Matuszkiewicz jest autorem tego określenia na swój własny zespół. Ale jest to piękne, zupełnie nowe słowo, swingtet, mówiące w zasadzie wszystko o swojej treści. Swingtet to kolejny zespół w karierze pana Jerzego. To będzie kompozycja własna. Nazywa się przekornie Oberek in Blue.

gdy nic ziemi nie zebrał zbóż i ptak żaden nie szukał już miejsca dla swych gniazd. Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez i nie pytał nikt, jak to jest, tylko ściskał pas. I Wisów szczep grał do tańca grał i pryskał lęk, stawkę każdy znał. I w taki czas przyszło wygrać nam stawkę swą, stawkę większą niż życie, co się przydarza raz. Aż przyszedł czas, jak daleki dziewczyny śpiew, jak znam rzeki szum cichy drzew, odmieniony czas. Aż przyszedł czas, gdy zaciążył ziemi łan zbóż i ptak zdążył odnaleźć już miejsce bez tych gniazd. I trwa ten czas, lecz nim razem każdego dnia wciąż pamięć w nas nieskojona trwa. O tamtych dniach, kiedy każdy znał stawkę swą, stawkę większą niż życie, co się przydarza raz. I raz jeszcze pan Jerzy Matuszkiewicz. Wielokrotnie spotykałem się z pytaniem, jak pisze się muzykę filmową, ponieważ nie ma na to pytanie jednoznacznej i krótkiej odpowiedzi. Cytowałem anegdotę o tym, jak pan Jerzy Waldorf spacerował po krakowskich plantach. W pewnym momencie zauważył mężczyznę niosącego futerał ze skrzypcami, rozglądającego się wokół niespokojnie. Człowiek ten podszedł do pana Waldorfa z pytaniem: przepraszam pana, jak dojść do filharmonii? Na co pan Waldorf odpowiedział: proszę pana, pracą, pracą i jeszcze raz pracą. Utwór filmowy jest dziełem, na który składają się różne dziedziny twórczości, jak fotografia, literatura, malarstwo, scenografia, aktorstwo, choreografia, ale również muzyka, która odgrywa wielką rolę, wzbogacając obraz filmowy o nowe wartości. Muzyka filmowa nie jest dziełem autonomicznym, spełnia rolę służebną i jest podporządkowana wymogom języka filmowego. To też dość rzadko się zdarza, że utwory muzyczne pisane dla filmu czy serialu są wykonywane i słuchane w oderwaniu od obrazu, do którego były napisane. Jednak wiele znanych filmów i seriali zawiera ilustracje muzyczne, które wychodzą poza obraz i pozostają w pamięci słuchaczy na długie lata. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa. Co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich wszy. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. To, że Nowy Singers pamiętałem, to, że towarzyszy im Wojciech Gąsowski, nie. Natomiast przy melodii z kolejnego serialu jako wykonawcy jest podpisany chór młodych aktorów. Gitarę miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolego, tak przewędrował z Tomia. Tak przewędrował z Tomia. A potem odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak o tolku piątka dostanie, czy chce się wierzyć, czy nie. Tolku bananie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Słuchaliśmy tematu z serialu Kolumbowie. Teraz piosenka z trochę zapomnianego filmu telewizyjnego Przyjęcie na 10 osób plus 3. Zespół pod kierunkiem kompozytora, czyli pana Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i Zdzisław Maklakiewicz. Gdy ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Jeden kiosk, drugi kiosk, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Gdy ci rączki już drżą, mój kochany, to nie bój się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że małe piwko z korzeniami ofiaruj mi. Małe piwko z korzeniami rozjaśnij mi. Jeden kiosk, drugi, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpi łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Jedna łza, druga łza, trzecia łza, czwarta. A mleko przynoszą dopiero o piątej. Teraz wracamy do pierwszej miłości pana Jerzego Matuszkiewicza, czyli jazzu. Raz jeszcze Swingtet, raz jeszcze kompozycja autorska. Thank you. Rozpoczęliśmy godzinę wspomnień z nagraniami pana Jerzego Dudusia Matuszkiewicza od pierwszego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. Teraz festiwal numer dwa. To już była spora część Trójmiasta, bo także Gdańsk. Nagranie zespołu Melomani, którego posłuchamy, z bardzo wzruszającą z epoki zapowiedzią, pochodzi z 17 dnia lipca roku 1957 ze stoczni, z hali Stoczni Gdańskiej. Podzielić pewną przyjemną wiadomością, mianowicie to życzenie, jakie festiwal otrzymał w pierwszym dniu od Louisa Armstronga, Jackie Gardena i Eddie Camdona, dołączył się przyjemny zespół Dresdner Sound Symphoniker, który znamy zespół w Polsce. Dzisiaj usłyszymy w pierwszej części Hot Club Melomani. Następnie usłyszymy niemiecki zespół Yogi Schwenkwintet, zespół nowoczesny. I na zakończenie wystąpi Big Bill Ramsey z swoim festiwalem. Zespół Melomanów właściwie nie potrzeba przedstawiać, więc będzie to tylko formalność. Państwo pozwolą, weteran bitew o jazz Jerzy Dudusz Matuszkiewicz. Andrzej Kurlewicz, fortepian. Leszław Lich, klarnet. Włodzimierz Majko, fugon. Witold Zenczak-Szkowociński, pęczuszka. Śpiewać dzisiaj będzie zespołem Jim Johnson. Szanowny panie Jerzy, od programu Trzeciego Polskiego Radia życzenia 100 i więcej lat i jeszcze dużo dobrej muzyki. Na zakończenie piosenka, myślę, że bardzo ważna w twórczości pana Jerzego, znów tekst i wykonanie Wojciech Młynarski. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Byłaś ze mną cały PRL. Potrafiłaś bić się i wykłócać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj, bo o wolność cały PRL bił się umysł twój i czyn i słowa. Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel, to mi mówisz, że chcesz emigrować. Jak bez ciebie odbić się od dna? Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo, że wewnętrzna emigracja trwa.